بیگانه ز خود ساخته سودای تو ما را، مستغرق عشق تو چنانیم که نبود با یاد رخ خوب تو پروای تو ما را. چونه دی نباشد

Thank you. از آن چه پیش دوست بود در خور نفاق از آن چه پیش دوست و در خور نثار تنها مرا دلی بود تنها مرا دلی بود اما شکسته اما شکستم در عشق تو گر چنین حزین خواهم بود رسوای زمانه بعد از این خواهم بود دلدار اگر تویی چنان خواهم شد دلداده اگر منم چنین خواهم بود دل هوشیار من کو گفتی خراب باش گردم گفتم که اون بیمار من کو گفتی بخواب باش Joe Chen.